پای اونه، داره میادش از تو خونه، یک جهان جان از تو جونه، تو قلبم اشنش کرده نونه، این همونه این همونه این همونه، با مشگونش گرفت قلبم و نشونه، این همونه این همونه. چون فرشته در پیری قلبم جوونه، قلبم از غم پریشونه، ترسم از جور زمونه، من بمیرم اون بمونه، این همونه این همونه این همونه، با مشگونش گرفت قلبم و نشونه، این همونه این همونه. پیشم بختی که اونه، دل من چه شادمونه، آخ چقدر اون مهربونه، دل من قدرشو میدونه، آخ چقدر اون مهربونه، دل من قدرشو میدونه، این همونه این همونه این همونه، با مشگونش گرفت قلبمو نشونه، این همونه این همونه. پیشم بختی که